Sevgiye inandık, duyguya inandık, çok kötü bağlandık, vazgeçemedik. Hayrı gayrı düştük, hasret ile piştik, ne yollardan geçtik, vazgeçemedik. Sevgiye inandık, duyguya inandık, çok kötü bağlandık, vazgeçemedik. Hayrı gayrı düştük, hasret ile piştik, ne yollardan geçtik, vazgeçemedik. Var mısın? Var mısın? Hayatı paylaşmaya var mısın? Var mısın? Bir ömür yaşamaya var mısın? Var mısın? Sevgiye tutunmaya, aşka var mısın? Aşka var mısın? Var mısın? Var mısın? Hayatı paylaşmaya var mısın? Var mısın? Bir ömür yaşamaya var mısın? Var mısın? Sevgiye tutunmaya, aşka var mısın? Aşka var mısın? Sabah kestik, aşkımıza küstük, ayrı ayrı estik, vazgeçemedik. Elleri dinledik, kıymeti bilmedik, ne yollar denedik, vazgeçemedik. Selam sabah kestik, aşkımıza küstük, ayrı ayrı estik, vazgeçemedik. Elleri dinledik, kıymeti bilmedik, ne yollar denedik, vazgeçemedik. Var mısın? Var mısın? Hayatı paylaşmaya var mısın? Var mısın? Bir ömür yaşamaya var mısın? Var mısın? Sevgiye tutunmaya, aşka var mısın? Aşka var mısın? Var mısın? Var mısın? Hayatı paylaşmaya var mısın? Var mısın? Bir ömür yaşamaya var mısın? Var mısın? Sevgiye tutunmaya, aşka var mısın?